الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا قال أولو كنا كارهين قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا وسع ربنا كل شيء علما على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. سورة عراف کے دا پنزم واقعہ دو شعیب علیہ السلام بیانولا. شعیب علیہ السلام خپل قوم مدین والو تا یو عظیم خطاب کو چباغی کے اصلاح دا عقیدی و مکڑا. یا قوم عبداللہ ما لکم من الہ غیرہ. اغی کے اصلاح دا معاشری و مکڑا. جفاو فل کیلا والمیزان. اباغی کے اصلاح دو عقیدی اخلاق و مکڑا. جو لا تقعدو بکل صراط تعیدونا فسادونا مکوائن. آخر کی بیا داس یو کلام کو چاگی پی پوانو شو چدا شعیب علیہ السلام منگتا دا عذاب دم کی را کئی. بس دو رہو تاوی چی فس بیرو انتظار کوئے حتی احکم اللہ و بین اچھا اللہ سے فیصلہ رو لیکن بیابا اگا وقت سر گورو خطیب دیتا ہوئی چھ خلق داغو پا خبرو چھ اگا نوانی نو نپوئی نو یو دا خبر اکڑی وان چھ مطلب داغو دا عذاب انتظارو خواہی تے داغو نگی اگی تے صرف داغو چھ فس بیرو انتظار کوئے خوز بسڑے راشی و خیرات لبا امبوزی اگی پا دیتا مکڑو من کې او د عذاب دم کی ور کړی و. ها دا بیان د شعیب علیہ السلام ډیر مفصل هغه قوم جواب کوي هغه ته او قوم کې سپاره خرانه وي دغه نصیحت پہ اثر ونه کو بس هغې هغه په خپل کفر او شرک باندې کلک. قال الملأ الذين استكبروا من قومي ويا سردارانو معتبرو خلقو هغه کسان چې لوی کړي وا په قوم د دکی لنخرجنك يا شعيب چې خامخا او بابا سو تعالی را اے شعيب عليه السلام والذين امنوا معك او اغا کسان هم چتا سر ایمان راوڑ استامر گریشوی من قریتنا دا دی کلی خپلنا چه مدین دی دا زمون کلی دی مونگ بتینا توباسو. ها یو خبر دا او لتعودن فی ملتنا یا وطا مونگ سر مر گری کی گی پا خپل دین کی زمونگ بدین و قبل ہے چې موږ سکون را وکړي بیا وایي بیا واستام دا کلی یو زمونږ وایي اکه موږ سره بدین کې مرګرتیا نه کوي بیا موږ تاسو باسو د دینه بیا رستو سوره ابراهیم کې وراشي چې د هر پیغمبر طویل یو خپل قوم یواز شعیب علیه السلام نه هر قوم پیغمبر طویل یو چې به زمون خبره مانی ایا بکړه کوي حضرت مخکې ویلینو لتعودنک اشکال لے چه عود ستویلی شی اول حالت تا رجوع کول الرجوع الى الحالت الاولى اول حالت تا رجوع کول دی تویلی شی عود اولی اول حالت تا شعب علیہ السلام کفرو چه غیوی چه بیا با زمان دین تراوری لکا مخکې چوی جواب دا دی چې د دې خلقو دا خیالو ځکه پیغمبران خو ډیر عمر عید خپل قوم سره او هغوی ته مسله نه کوي نبوت ورته نه میلاو شوی کله چې نبوت میلاو شي نو بیا شروع کی مسله نو هغوی وي چې ګندې زمونږ په دینو زمونږ په عقیده او مخ کې چې دا خبرې نه کولې کنه ورستو بیا واولی دو داغی دا خیالو ندویم دا چه عود کلپ مانا دو صرف دخول سر رازی داخلی دل یوزه تطلل او اگه مانا پکنی چه حالت اولیا تطلل صرف داخلی دل اگر حدیث کی راضی چیو بندہ مرشی اور روح تنلارشی نو یعاد روحو فی جسدی تدا اگر روح بیا پا بل بدن کنن نوزی بل بدن کم دے اگر تا مثالی وجود ہوئی چلا دا اگر روح لمثالی وجود ور کی بل ځکه انسان د پاره درې ځایونه دي یو دا دنیا ده دې کې دا وجود دی اشپک پټه بیا ورپسې برزخ دی نو هغه کې بل وجود دی چې هغه ته مثالی وي او بل د آخرت دی نو هغه اصل وجود دی نو دا روح بیا وي په بل مثال کې په بل بدن کې شي داسې نه وي مزکال تک یعاد معناسو یصارو وګرځي بل شانتی وګرځي بدل شي دلته هم دا معنا چې تا ځان بدلې ته زموږ دین ترازی درې مدام دا چې د دې سره چې کوم مرګري واغی خو په خوا په کفر کیو کنا خو بیا د سره مرګري شو نو اغی یادی خودیم ور سر مرگره کئی نور مطلبی پا اغی کی دخوا تاسو براوڑی زمونگا دین تا علبا مونگ تاسو نو باسو او کنراوڑی نو بس دی مدین نبام او باسو بس قالاوی شعب علیہ السلام اولو کننا کارین خبرو سردہ سکی چی لکا جنگ تی جوڑ نشی اگر کومنګ بد غنو استاذ الدین ته دراوړې دل ته هم بد غنو چې اوسړي یو کار بد غنی نو اسنګ کوي بیا نو استاذ الدین ته ځکه نشو درتلې چې دا دین زمونږه خوخ نه دی دا زمونږ بد شي یو ادا ذم قذف ترینا علی الله کذبا یقیناً چې جوړ بکو مونږ په الله باندې دروغ ان عدنا فی ملتکم کوم داخل شو استاذ دین کې ردی تمنگا حق وایو او حق خواهیتو وی چه اللہ نازل کری دا پا اللہ دروخ شو کنا چه تا یو حق تا دین تا حق وی او باطلی باطل تا حق وی نو دا پا اللہ دروخ جوڑول شو نمونگ با پا اللہ دروخ جوڑ کن چرے مونگ دا سکارو کن اللہ سوک دروخ جوڑ کن خواه مسلمان نئی بعد از نجان اللہ منان پس داغی چلا مونگا بچ کریو ستاسو دا داغی دین وما یکون لان نعود فیها تواضع کی شعیب علیہ السلام ولی دوم یو زبردست دعوه دا کنا چطوی چیز بچری بل دین توانوڑم تو ناستا اختیار دی زبا چری بل دین توانوڑم نا دعوه سروائی چه انشاءاللہ ولی دعوه نی پکار کنا تکا کارون دا اللہ دی دیر دا سو چاگی با دا دعوی کولی کنا چه مونگ بچری باطل تنزو مونگ بچری حق نپریدو ان شاء الله به سره نو ویلي نو یو بل پلو وړي یا د پیسو د وجینا یا د یاري د وجینا ډیرو پکې دین پرې هو دو پټلاین وړي دا پکاري چې ان شاء الله به هر خبره سره وای ښا شعیب علی السلام زکوي ندی جایز مونږ لره ان نعوذ فیها چه مستاسو دین تواوڑو اللہ این یشاء اللہ و ربنا ہو لیکن دعوی نکو پزانو میں اعتماد نشتا ہو اگا کار کیگی چه خوخشید اللہ چه رب زمونگا دے کارو نا خود آغا دی کل کمونگا داغا مدد زان سر شامل غالو کنا دا داغا پا مدد باندی مونگا وایو خواه چون بچاری باطل تلانو شو پا اللہ میں اعتماد دیدا اللہ انشاء اللہ ربنے دید پاروی چی توازو راشی عاجزی راشی مگر حقا کار کیگی چی خوخشید اللہ چی رب زمونگا دے ولی یو خمشیت او ارادہ داغ دا بغیر داغد ارادی نکار نکی گی دوی مداد چی مونگتا دخ پلدان علم خونشتا چی نن دا سیو نچی سبابا هم دا سیو کنا اس علم نشتا انسان تا ذکار وقت بده قدم پا قدم سوال کئی جی اللہ مونگ دخ پلی فازت نمو باسا نبی علیہ السلام با اموی چ اللهم لا تکل الى نفسي طرفة عين چ الله ما خپل ځان ته مفرید غواره زما په ځان اعتماد نشته دي ما په خپل حفاظت کې وساته ناغه هو امت ته اشاره کول چې تاسو وایې دا صفه هغه باندې خدا امکان نو اړې خبره سره بداویل شي ولی علم الله ته دي وسیع ربنا کل شین علما رسیدل دے رب زمونگا رشیتا پا علم کی ہر سو داغ پا علم کی موجود دی زمونگ پا علم کی خونشتا دے تا تردی پوری چی شعیب علیہ السلام جوابونا کول کول صرف دا دی یو خبری چی لتعودن دا پی دیر بداو لگی دا خواب ولې دا پارچا بدل لګی چې مسلمان ته وي چې کزما دین تراوړې نو ارسو بډیری ارسو بنگله وای گاډه وای ارسو بډیری کراوړې چې مسلمان نه پاوړې رب دا ولګی چې سدي وي ځکه یو صحابي و خباب رضی الله عنه دی لوارو پا اول چی ایمان لانو راوڑے دیر خیستطوری بے جوڑو لے خباب ناغ وقت کیاو کافر لطور جوڑا کرے وا حاسب نوائل خود مشرکان خود دقا کاری کن پیسی جتا ورکی بیا دقا حال لکھا ندیتا دقل مشرحان نمیراس پات شوی اپ ایسی والا نمی ورکلی نو خباب چکل مسلمان شو رضی اللہ نو بدا چسوک با مسلمانان شو نو جوڑاگی باجزان شو غریبان بشو سشی بنو نو دیلڑا غا تیوی چیرا مال اوسا پیسی راکا تکای سشتے ناو دیر ضرورت تی اگو تاوی چندر کم حتی تکفر بی محمدن چته محمد پریده او کفرو کی بیا در به کم دلا حضرت خباب وتوی چلا اکفر بمحمد و ان مت ثم بعثت کزه مرشما بیا ژوند دیشم خزوا کفر نو کم په محمد صلی الله علیه وسلم کافر و توی خب یاو جوندو نشتی یاو کنا ویزا چشتی نو حل تا بدر کم کنا دل حل تا خواب یار سدیری کنا دا پا آغا بدو لگی دا کنا چوس ما تو ہے منگا الى حقومن تا الى شکوم دلنو تا تسلیو مشوا تو اس ما تو ہے چتا بیاد محمد ناوڑی دا سی و تو او دا هغه صحابی او خباب چې حضرت عمر بوتا کله کله وی چې تما ته دام لا وخیا حضرت عمر با وګون لګوتی ورته ولي دا کوم لا نوا خو بس لکه په سړک چې دا روړی واچې ځکه دې په ور کې راخ کلو ملیت اولا سوزیدلی و وخی وخی و آخو بس جا نو بازی صحابہ بین دیر سخت تکلیفو نتیر شوی دی ادبان دیرستو پہ اسلام کیوں سو کی تپوس لراغلیو بیمارو نو آگی تیوی چما د نبی علیہ السلام نا اورې دلی چې د مرګ سوال مکوي کچر نه وی لن ما به د مرګ سوال کړم تکه دومره تکلیف کنه باب نو چې مسلمانې پاغه دا خبره بدلږي کنه چې ته مونږ ته مرګ لري کېږي شعیب علیہ السلام د دې خبره سو جوابونه وکړو یو اولو کنا کارین ذم قذفترین علی الله سلو دریم وما یکون لنا نعوذ فیها و داغی مخ کی خبری چی لنخر جنکا دکلی نبذی و شلو داغی وس جواب کی مختصر گونتی ولی دغاڑو سا خبر نوا کلی نو شلی نور کلی نشتا ملک خدا تنگ نیست نو دیدورا پروین ساتر لنو زکا آخر کی وی علی اللہ توکلنا خاص پا اللہ بانی منگا زان سپار لے اعتماد ام کرے لے کار سکوے اس ور پسی خیری کی خواہ قوم وی چگندہ دے دعا کی دا خطیب دے کنا خطیب الانبیاء کئی خیری او قوم پا دین پوئی اگی وی چگندہ مکتا دعا کرا خواہ ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق اے رب زمونږه ته فیصله وکې زمونږه د دې قوم په منځ کې حق فیصله وانت خير الفاتحين او ته ډېر بهتر فیصله کوونکې دا اوس ګورئ ربنا افتح سمعنا د دې معنا فیصله چغت پیسله د کفر او د اسلام په مینځ کې کنا ناخد دغا پیسلی کنه چه اللہ تا دی حلاک کیو منگا بچ کی خود پا دی الفاظوی خنوی کنه خوا بیا با تا ادریگی بیا با قوم دا شعیب علیہ السلام خو کافرانو نزاغی خو نپوی دا کافرانو کنه چه دا دی منگ تخیری کی که دعا کی نو زمون د ملک دا پخوانی مولان بدعتیان نو مونږ په خپل جدا سوالو ور پسې بولاړو غریب هم چې سنتو پسې دوا کولا دا به پکې وي چې ربنا افتح بیننا وبین قومنا بالحق وانت خیر الفاتحین نو چې امیاش به تیرو شن د جمعات نه به وستو ولې خیری هغه دور نه پوهېږي چې سړی دا شعیب علیہ السلام قوم ته خیری کوي ته دوران پوهی چې ته د دعا په ځای باندې خیری کوي الله فیصله وکړه چې بس وبشي کنه ښه ته بستاو د قومین کې خوب زبردست فیصله وکړه مدي وزن لا بل امام راولي او ته وزین اندر کو مغل کو ته بس هغه به رخصت وقال الملأ الذين كفروا من قومهم خيره قبلي كنا ولكن اسباب ولي اسباب نو دا اسباب ذکر کوي او يا معتبر سردارانو چې کفر کړو په قوم د ذکی دا د مرګرو ته وی شعیب علی السلام سره مرګر شي وکنا هر څومره چې نغی ته تم دم کی ور کولا لئن اتبعتم شعیبا کتا سو شعیب علیہ السلام تابعداری وکړه پس دنن انکم ذل خاسرون تاسو ډیر ذلیل خلق یا تاسو ډیر بے خوند خلق یا تبلیغ شروع کړه چې دا کار شروع کینو بیا الله نه پریږي خواه پی عذاب را تا دی وقت کی جی عرصو سر کی گی خوچ دا کار شروع کی دعوت شروع کی مقابلہ کی نبی اللہ عذاب را ول دا اسباب دی خواه فاخذتهم الرجفتو انیول دیل را یو جڑق پدیم یو جڑق را گی خواه سنگ جی بقوم دا صالح علیہ السلام را گلے ہو یو جڑقی بیا اللہ وی سکار خونه دی زلزلہ پیرالا گرمی پیرالا یو عذاب نہیں بیا کنا خا فاسبعو فی دارهم جاسمین اگر دے دل پخپلو پخپل ملک مدین کے پڑ مخیم الذین کذبوا شعیبا اغا خلق چے درق جنکڑیو شعیب علیہ السلام کلم یغنو فیہا تا بنوی چې دی په دې مدین کې اوسېدلیو پیدا شویو او لوی شویو اته مدین په لارو کوسو کې ګرځېدلیو دا څه اتنا الله وی دا ستا کړې چې ته وته نه زمان نبی وباسې زبته تا وباسو کلم یو نو فیها تا بنوی چې دی کیسو دا څه تباو برباد الذين كذبوا شعيبا اغلقوا جدرون كلو شعيب عليه السلام كانوا هم الخاسرين اغي پخپل ذلیل شو خپل خیری پاغي را واولې دي ته وي جتا سو بدا سي الله وینا اغي ذلیل شو اغي رسوا شو وتولى عنهم واپس شو شعيب عليه السلام د دینه وقال يا قومي اوزان سره لګي اوزان سره هر پیغمبر داسې کوي او دې لپاره لګیاو چې ګوره زما څه پروا نشته چې خلق بوي چې ګوره شعیب علیه السلام به اوس خپای خو او کنه بیا خلق خپای په قوم پسې کنه شعیب علیہ السلام یا دا قوم دے زړه ورپسې خپکیږي او دواګانې ورپسې کوي، ما خامونه بکې جمعې سلوختې بکې. ادا قوم دی دا، قوم نه دی. قرآن کریم ویلی ورستو راضی چې فرعونیان هلاک شو، فما بکت علیهم السماء والارض، سورې دخان کې ویلو اسی خلقو فرعونیان دا سیده، فرعونیان اغا سیده و دیر غٹ خلق دیر دیر مال دیر دیر دولتی ایده ها اللہوی رستو آدو چاہو نوی چی فرعونیان سشو نپی اسمان کی چاہو جلل و نپی زمکہ کی چاہو جلل تا خود جلال لائق ندی کانا خوا فما بکت علیم السماع والارض دے زکوی چی حدیث کی رازی چ مسلمان سره مرشي نو سلوي خرزي پزمو کا اسمان جاړي وروزه سره دینه جديله ګوره هغه سو ورکینا چې ګنې دې ګونه ولا پخ کړی دی چا ولي ولا ورکای نه دا خو خلق ولا ورکای چې هغه زديده پاره جاړي چرستو به کیسه ملاو شي ها ازمک آسمان چی جاری اغی پا دینا اولی اغی زکا جاری چی وی دد عمل با پا برخوتو پیو دروازا نو بلا دروازا باندی با دل رزق راتو، رزق خود آسمان نرازی نو چی دی مرشو نو دروازی خالی پاتی شوی نو اغی وز جاری چی راجی بکارو شو دیر خوان دیکاو دا سه عملونه براتلو پروژه کې پکوجه کې هغه اوس باندې شو نا پیزکه جاری ابزمه کا چې بده منځ کا او سجده له ګولا تلاوت وکاو نو کنه نو هغه ځای خالی شي، هغه سیټ خالی شي، نغار پسې جاری دغې دا مطلب ښه خو په دې پسې خو څوک نه جاری. نو شعیب علیه السلام زکه وی واپس چې د دینا وی وی ځان سره چې زما قومه لقد ابلغتكم رسالات ربي، ما هو رسول تاسو ته د خپل رب پیغامونه زما خپل غاړه خلاص کړه، ما ته چې الله سویل وه مې خاطه د لیبنه تر یې پورې او رسول و نصحت لكم او ما استاذو خیر خواهی وکړه، ولیکن زه بچر دا سونو ام استاذ په هلاکت باندې چې انا لله و انا الیه راجعون. نه ولی فکیف آسا علی قوم کافرین، زه به څرنګه غمجن شم په کافر قوم باندې. په دې سو غمجن کی په دې خلق شکریا ادا کوي چې الحمدلله شکر دی چې دا ځمکه ته پاک شوه، دا خلق ته په آرام شو، دا ماشی میگی او دا سپی پیشوگان او دا ولی کافر خدا را چا دا پار عذاب دکنا، هر بنده تی نتنگ پا گاون که پا اجرا کسکه پا محلکه نو اغی شکر و باسی چی اللہ شکر چی دا بلال رشوا علا قوم ان کافری او پا داغی بیغم کئی چی را ایمان را نوڑو دنیا نه کافر لاړو، دغه د غم خبره ده کنه ها، ولیکن هلاکت تاغی دا د غم خبره نه ده. قال الملأ الذين استكبروا ويمعتبروا مشرانو وكسانو چزان لوی ګنلو په قوم د شعیب علیه السلام کې لنخرجنک، چې خامخا او بابا ستالرم اے شعیب علیہ السلام، والذین آمنوا معکا وکسان چیمان راوڑے تاثرہ من قریتنا دی خپل کلینا، او لتعودن فی ملتنا، او یا بطرہ اوڑی زمونگ دینتا علاو بچ کے تھا. قالا اے شعیب علیہ السلام، اولو کننا کارہین، اگر کومنګ بد غنون کیو، قذف ترینا علی الله کذبا، یقینا جوړ بکو پلا باندې درو ان عدنا فی ملتکم کمون واری دوستاسو دین تا تاسو تا نموم لایق دے ملت گورو تا ملت ملت هر چا خپل دین ته داسې نوم یې خوخه وسوم ده الله تمره خسته نومونه وو تکدي او تنظیمونه به جوړي خدام الدین او اصلاحي کمیټي او اجدن پکې وره چې صحیح ښا دا غیب او ته ملت ملت وي ښا الله نو وي وته دا غیب په خیال کې وي ښا پس دا وی چل لامونګه بچکړی استاد د دې دین نه وما یکون لنا نعود فیها او سو عذر دې مونږ لا سفید دې مونږ لا چې مونږه واولو استاد د دې دین ته هغه کی سدي هغه کی به در رسواینا به در تباینا او به در هلاکت نه قبول سنشته نو څنګه واغی تاو خو لیکن دعوه نکو إلا يشاء الله ربنا مگر هغه کار کی چې خوښه شي د الله چې رب زمونږ دی او سي ربنا كل شيء علما رسېدل دې رب زمونږه ار یو شي تا په علم کې امون غني خبر د خپل ځان د حال نه هک تاسو یې چې وبم باسو د دې کلینا نو علی الله توکلنا په لام ځان سپارل دې چلا مونږ نو باسي نو تاسو به هم څنګه باسي حضر زی کله نو شعیب علیہ السلام شجر نسب چې لټه نو مدین د دپو مشرانو کې راغلی دا غو جوړ کړو ادي دا و کوي چې دا زمونږه کله دي خاص په لابان نیمونگا اعتماد کردی ربنا افتح بیننا و بین قومنا بالحقیم اے ربان سوال کم چطا فیصلو کی زمونگ او دادی پمینز کی دا سی فیصلہ بالحقیم چو دیر رشتیائی او دیر اخکاری چو بیا پا کسا پاتی نشیخا وانت خیر الفاتحین او اللہ تی بہتر فیصلہ کون کے دار چانا نو اسباب جوڑ شوها وقال الملو الذین کفروا من قومی ویل اغا مشرانو سردارانو چی کافرانو پا قوم ددکی نو اغا مسلمانانو تیوی لین اتباعتم شعیبا کتاسو پا دپا سی روان شوئے کنا اغی خود ور پا سی روان خوا انکم اذا لخاسرون یقینا تاسو ډیر ذلیل خلقی په ممکن ایسوک بس تاسو عزت نه کوي تاسو سره بغم خادی نه کوي فاخذتهم الرجفه اونول دی لرا یو جړق یو زلزلی فاصبحوا فی دارهم جاسمین وګر زیدل پاغ خپل کورونو او پاغ خپل ملک مدین کې پړمخه الذين كذبوا شعيبا هغه کسان چې دروغجن کړي او شعيب عليه السلام کلم یغنو فیام تا باندې چې دی آباد شوی او سیدلیو په دې مدین کې الذين كذبوا شعيبا هغه کسان چې دروغجن کړي او شعيب عليه السلام كانوا هم الخاسرين اغی رسوا شو اغی ذلیل شو خصوکو نچی کیمرے والی استو جدادی سنگ پرات دی دیر پا ذلتا و پا رسوائے کیا فتولانم شعیب علیہ السلام دادینا واپس شو وقالا بیوی یا قوم ازما قوما لقد ابلغتکم رسالات ربی ما خو رسول تاستا پیغامونا دخپل رب اصور احود کی راضی دفتولا مانا دارا چلا ندیل حلاک شوی طول قومونا حجی سب حلاکی دو مخکې به الله پیغمبر ته وایي چې ته تې نه ځه ته تې نه وځه نه به تېنه روان شو. نو فتولا کې هغه معنا هم کېدی شي ذی لا نو هلاک شوي چې شعیب علیه السلام تې نه روان شو او وایي چې یا قومي دی ورته بیا ښکاره وی که نه خو ژوندي وو که نه ښه ورته وایي چې ای قوم ما خو ستاسو ډېره خیر خواهي وکړه او د الله پیغام مې ته ورسو خو تاسو د خپل ځان خیر نه غواړئ نو کني ما خو ستاسو خیر وخت او نصحت لکم وکيف عسى علی قوم کافرین سرنګي غمجن شم په داسې قوم کافرانو چې هلاکیږي او تباکیږي